Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε ο Θάνος Καμίραλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής, στην πιο κεφάτη εκπομπή του μεσημεριού. Μια εκπομπή όλο ευχάριστα νέα και σήμερα με πιο ευχάριστα νέα. Μια εκπομπή κυρίως για το ποδόσφαιρο και για κάποια άλλα ζητήματα. Λοιπόν, ήταν πολύ μεγάλο θρίλερ, το μεγαλύτερο θρίλερ της σεζόν θα λέγαμε, και για τον ΠΑΟΚ ήταν μια μεγάλη νίκη μέσα στο Κλεάνθης Βικελίδης. Νικάει με 2-1 τον Άρη και παίρνει ένα πολύ πολύ μάγκικο πρωτάθλημα, όπως λέμε στη Φάρμα των Ζώων. Είναι το τέταρτο πρωτάθλημα της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Μπράντον Τόμας και Τάισον έχουν βάλει τα ιστορικά γκολ αυτά και ήταν και μια μεγάλη ευκαιρία του Ανσαριφάρτη στο 95. Δυστυχώς δεν εφοδόθηκε. Ο δικέφαλος, να πούμε ότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 78 λόγω αποβολής του Μιχαηλίδη. Μια αποβολή αμφιλεγόμενη που δεν θα τη σχολιάσουμε περισσότερο. Αλλά έχει σημασία να πούμε λίγο τα ονόματα των αθλητών που συμμετείχαν σε αυτό το θρίαμβο, γιατί είναι μια γιορτή πολυπολιτισμικότητας αυτή η εντεκάδα. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι κίτρινοι με τον Κουέστα στο τέρμα, Θάνο. Ναι. Κουέστα. Και έχουμε ο Ντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια, αυτά είναι άμυνα από τα δεξιά, Ζούλβερ, Στράτε, Νταρίντα στον άξονα, Θάνο, Σουλεϊμάνοφ, Σαβέριο στα άκρα και Μωρόν στο 9. Κανείς από αυτούς δεν είναι από την Αρκαδία, ας πούμε. Ναι, το καταλαβαίνουμε από τα ονόματα. Α, ναι, ναι. Λοιπόν, και έχουμε μετά και τον ΠΑΟΚ, έχουμε Κοτάρσκι κάτω από τα γκολπόστ, αυτό εννοεί τον τερματοφύλακα, Θάνο. Ναι. Λοιπόν, και μετά Σάστρε και Τζιόρα, τάκ, εξαίρεση εδώ, Μιχαηλίδης. Δεν ξέρω, αυτό θα νιώθει σαν τη μίγα μέσα στο γάλα εκεί πέρα, σαν το γάλα μέσα στη μίγα. Μπάμπα, και μετά από τα δεξιά, όπως βγαίνεις, Θάνο, Σβάμπ Μεϊτέ στα εξαροοχτάρια, όπως λέμε στο ποδόσφαιρο, Τάισον, Ζίβκοβιτς στα φτερά και Τόμας στην κορυφή της επίθεσης. Αυτό για να έχετε μια ιδέα ποιοι είναι αυτοί οι αθλητές, και επειδή είναι μια γιορτή πολυπολιτισμικότητας και γιατί έχουμε περάσει με το Θάνο μαζί όλες αυτές τις τελευταίες ώρες σε ένα πανηγύρι με... Να το συζητάμε, δηλαδή αν ήταν ο Κωνσταντίνος στη Θεσσαλονίκη θα κατέβαινε κιόλας στα πανηγύρια των ΠΑΟΚΣΙΔΟΝ για να στείλει live ανταπόκριση. Εντάξει. Έθελε πάρα πολύ να έχει πάει μαζί με τη Λαμπρινή Θωμά στον εορτασμό και να έχουμε κανονικά με βίντεο live τι συμβαίνει. Λέει, καλησπέρα, άσχετη είμαι, αλλά ο Πουλής ξέρει τι λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σας έχει δώσει το... Πού βασίζεται αυτό το θράσος, να το πω έτσι, ναι, ναι, ναι. Να το πω μα. Έχει, είναι περάσει... δυνατόν ο Πουλής, να μιλήσω για λίγο. Βεβαίως. Στο τρίτο πρόσωπο για τον εαυτό μου. Βεβαίως. Ο Πουλής να μην ξέρει τι λέει, τι είναι, εδώ πέρα είναι The Press Project. Ανεξάρτητη δημοσιογραφία, άνθρωποι με κούτελο. Θα βγαίνουν και θα λέμε έτσι, άιντε. Έχει γίνει έρευνα για να φτάσει σε αυτή την ανάλυση ο Κωνσταντίνος. Έχει κάτσει, έχει δει τον αγώνα από χθες. Δούλευε κυριακάτικα για να έχει τη Δευτέρα. Δηλαδή υπάρχουν επικοινωνίες. Θάνο με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: Θάνο, παίζει Άρης ΠΑΟΚ και κρίνει το πρωτάθλημα. Του λέω: Το ξέρω. Μου λέει: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το πούμε τη Δευτέρα στη Φάρμα. Ο κόσμος με αυτά ασχολείται. Του λέω: Το ξέρω. Έλα να δούμε μαζί το παιχνίδι. Κάτσαμε, είδαμε το παιχνίδι. Εγώ υποστήριζα τον Άρη, ο Κωνσταντίνος το ΠΑΟΚ. Καλά, εντάξει τώρα, εγώ ναι, πάω. Και... στα πλαίσια της ευγενούς άμυλας. Ήταν κάπως πολιτισμένος στους πανηγυρισμούς. Κάπως. Δεν ήθελα, παιδιά. Δεν θέλω να προκαλώ. Και... εντάξει. Καταλαβαίνω ότι και ο άλλος περνά ένα γολγοθά. Απλώς επειδή υπήρχαν και φήμες που ήθελα να διασταυρώσω με τον Θάνο, είχε ακουστεί κάτι για τραυματισμό του Νταρίντα. Υπερβολή. Υπερβολή, υπερβολή. Ήταν καλά ο Νταρίντα. Τέλος πάντων, δεν επαληθεύτηκε αυτό, αλλά εμείς έχουμε συνηθίσει πάντα να τηρούμε τη διοντολογία, να διασταυρώνουμε. Θάνο, υπάρχει αυτή η πληροφορία. Αν ξέρεις κάτι, αν μπορείς να του ζητήσεις να στείλει μια φωτογραφία το πόδι του, ό,τι χρειάζεται κάθε φορά, προκειμένου να έχουμε μια κάλυψη που να είναι που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τον δεοντολογικό πύχη που έχουμε θέσει ως The Press Project. Λοιπόν, καλησπέρα μετά από αυτήν την κλασική εισαγωγή. Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες. Είτε μας ακούτε από το YouTube, είτε μέσω ραδιοφώνου, είτε live, είτε κονσέρβα, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε, σε όποιο εξωτερικό νησί και αν βρίσκεστε. Αγαπημένους και αγαπημένες, αγαπημένα. Το chat γράφει ντάρι, ντάρι, ντάρι, ντάρι, γιατί όχι. Γράφει εδώ ο Γιώργος, επιστολή Μητσοτάκη, Γάζα, σαν σπήλος. Από τον τίτλο καταλαβαίνεις ότι η εκπομπή είναι ψυχαγωγική. Εντάξει, παιδιά, ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος από τον τίτλο. Γι' αυτό σας λέμε, είναι μια άσκηση να διαβάζετε και το υπόλοιπο το άρθρο, όχι μόνο τον τίτλο. Και εδώ, να μπείτε να ακούσετε την εκπομπή. Ναι, δεν ξέρεις τι μπορεί να περιέχει έξτρα. Θάνο, πες για τον πανηγυρισμό Τάισον, θα του αρέσει. Μαύρη κροτιά έκανε ο Τάισον, ε. Α, ναι. Να. Μπράβο, Τάισον. Είδες. Γιάννης, να πάρει διαρκεία στην Τουμπάρα. Είδα τη φωτογραφία, δεν είδα. Υποθέτω ότι σημαίνει αυτό. Μπορεί να σημαίνει κάτι άλλο. Ναι. Τέλος πάντων, παιδιά, μετά τη Eurovision, το είδα και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι. Κάθε Σαββατοκύριακο. Ό,τι χρειάζεται. Επεκτείνει του οριζοντέ σου, να το πούμε και αυτό. Σε επεκτείνω πάρα πολύ. Τι έχω παρεπεκτείνει, αν θες την άποψή μου. Με ρωτάει σε ένα σημείο, Κωνσταντίνος, κανένας Έλληνας δεν παίζει. Ρε, διαβάζα τα ονόματα και δεν το πίστευα. Λέω, δεν μπορεί τώρα. Θα είναι μερικοί τέτοιοι. Να σου πω κάτι. Ελεύθερα, ναι. Εδώ είναι ένα safe space. Με κίνδυνο να αποκαλυφθεί πολύ δραματικά η άγνοιά μου. Mm-hmm. Α, τώρα έρχεται ο κίνδυνος αυτός. Ωραία, ναι, πάμε. Κάποτε δεν υπήρχε ένας περιορισμός. Πόσα χρόνια είναι που δεν υπάρχει περιορισμός? Στο ποδόσφαιρο δεν θυμάμαι πότε υπήρχε. Υπήρχε. Αλλά υπήρχε παλιά. Αιτία, ναι, ναι, δηλαδή. Υπήρχε παλιά, υπήρχε παλιά. Στο μπάσκετ υπάρχει μέχρι και σήμερα. Οκ. Okay. Okay. Και εσείς... Σε άλλες χώρες υπάρχουν περιορισμοί. Ναι. Και στο... ανάλογα τη χώρα, σε κάποιες χώρες μάλιστα είναι το να έχεις και 3-4 γηγενείς στην δεκάδα, σε άλλες θα είναι το πόσους ξένους μπορείς να φέρεις. Υπάρχουν διάφοροι περιορισμοί. Είναι λίγο περίεργο τώρα. Βάζεις περιορισμούς βάσει εθνικότητα. Σε μένα πάντα μου φαίνεται περίεργο αυτό. Αλλά ναι. Οκ. Okay. Τι είναι το να υπάρχει ένας νομικός περιορισμός? Γιατί συναισθηματικά εμείς οι παοκτζίδες. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Πάντοτε νιώθουμε ότι όλοι αυτοί είναι σαν να είναι από την Τούμπα. Εντάξει, ελεύθερα, μόνοι σας είστε. Φάρμα. Φάρμα των σπορ. Ναι, φάρμα των σπορ. Πιάστε και τον beef σάτι με τα πρωινά. Παιδιά, ένα-ένα τα θέματα. Ένα-ένα τα θέματα. Ναι. Γι' αυτό το Σαββατοκύριακο είχαμε το ελληνικό πρωτάθλημα. Το προηγούμενο έχουμε την Eurovision. Για το επόμενο σκέφτομαι να του βάλω να ακούσει το mixtape της Μαρίνα Σάτι. Έχω ακούσει λίγο. Ναι, είναι 10 λεπτά, δεν γίνεται να το έχεις ακούσει όλο. Γίνεται. Είναι κάπου υποχρεωτικό. Μας ναι. Εξετάζουν μετά. Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Επειδή έχω κρατηθεί για τη Μαρίνα Σάτι και νιώθω ότι κάθε αναφορά είναι ένα πιθανό άνοιγμα σε μια χώρα, ένα σύμπαν που δεν θέλεις να βρεθείς. Ίσως κάποια στιγμή να σπάσω τη σιωπή μου. Okay. Ήμουν χθες με μια παρέα φίλων που είχαμε πολύ καιρό να συναντηθούμε, με την παλιά ομάδα τη θεατρική που σκηνοθετούσα, και κάπως αναφέρθηκε το όνομα της Μαρίνα Σάντι και έτσι πολύ βιαστικά υπήρξε μια αναφορά στη Eurovision και υπέφεραν οι άνθρωποι κάτι που δεν θα έπρεπε κανείς να υφίσταται σε αυτή τη ζωή. Γιατί ξέρεις, άμα τα κρατάς μέσα, τα κρατάς, μετά κάποιος θα την πληρώσει και κάθεται και ακούει. Ωραία. Όλα αυτά που δεν έχεις πει. Αυτό. Μητσοτάκης. Ναι, τώρα, εντάξει. Θα το πιάσω αυτό το θέμα του χρόνου. Όταν δεν θα υπάρχει στα social media, θα ασχολείται με κάτι, ξέρω εγώ. Μπορεί να πεθάνει κάποιος άλλος από τα φιλαράκια, δεν ξέρω τι μπορεί να απασχολεί τα social media εκείνη την περίοδο. Εκεί, χτύπα ξύλο. Ναι, λέμε τώρα. Εκεί μπορεί να ασχοληθώ. Έχει και γύρω το καλοκαίρι, αν δεν πάτε διακοπές δηλαδή. Καλά, live, κάθε μέρα. Γύρω το καλοκαίρι, πω, τι πες τώρα. Τι πες τώρα. Και Ολυμπιακούς αγώνες έχει. Και Ολυμπιακούς αγώνες. Τον Αύγουστο εκπομπούλες με Ολυμπιακούς αγώνες να αναλύσει τοξοβολία. Πώς φαίνεται. Το ψήνω αυτό. Πάλι. Και πάλι. Μπάτμιντον. Γεια σας, παιδιά. Μόλις μπήκα. Γιατί μιλάει ο Πουλής για Σάτι και ΠΑΟΚ? Να σας πω γιατί. Γιατί νομίζετε ότι ξέρετε έναν άνθρωπο, αλλά δεν έχετε καταλάβει ότι είμαι μια πολύ μυστηριώδης, πολύπλοκη και πολυδέδαλη προσωπικότητα. Πιστεύετε ότι με ξέρετε. Λοιπόν, εγώ έκανα αυτά το Σαββατοκύριακο. Ο Μητσοτάκης έγραφε γράμματα. Ναι. Έχει penpal. Το κάνατε αυτό, που έχεις κάποιον φίλο που του γράφεις γράμματα για να εξασκήσεις τα εγγλέζικα? Ο Μητσοτάκης. Ή τα γαλλικά, ή τα. Ναι. Ναι, ή ό,τι γλώσσα μαθαίνει κανείς. Εμείς εδώ πέρα, σ' άλλο στη φάρμα, φτιάχνει τους τίτλους. Λοιπόν. Αυτό που είχε αναγγείλει ότι θα το κάνει και που με πολύ μεγάλη συγκίνηση προαναγγείλαμε και εμείς από την εκπομπή μας, ότι έχει ξεκινήσει να γράφεται μια επιστολή. Mm-hmm. Γράφτηκε. Γράφτηκε αυτή η επιστολή. Είναι επιστολή κατά των πολυεθνικών και την αποστέλει ο Πρωθυπουργός μας στην Πρόεδρο της Κομισιόν, την κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν. Και αν βάζαμε έναν τίτλο, όπως έχει παίξει πάρα πολύ εκτενώς αυτό την επιστολή, είναι «Οι πολυεθνικές έχουν ασύμμετρη δύναμη». Είναι ο Πρωθυπουργός που ανακαλεί τον καπιταλισμό. Αυτό το λέει για κακό, δηλαδή? Νομίζω ότι διαφωνεί με αυτό. Δηλαδή δεν είναι κάτι που το λες και χαίρεσαι? Όχι. Λες, οι πολυεθνικές έχουν ασύμμετρη δύναμη. Όχι, όχι, όχι, δεν το λέει. Έτσι το λέει αρνητικά. Άλλες φορές, αν έρθει καμιά πολυεθνική και ανοίξει ένα κατάστημα, ξέρω εγώ, ένα γραφείο στην Ελλάδα, πανηγυρίζουμε που έρχονται οι μεγάλες πολυεθνικές και κοιτάνε την Ελλαδίτσα μας και επενδύουν στη χώρα. Τώρα διαφωνούμε με τις πολυεθνικές και όπως θα δούμε στη συνέχεια, γιατί τώρα κάποιοι μπορεί, για κάποιες μπορεί να χλεβάζεται αυτή την πρωτοβουλία, είναι διαρκής αυτή η μάχη που έχει. Αυτός ο πόλεμος που έχει κηρύξει η ελληνική κυβέρνηση στις πολυεθνικές. Θα δούμε περισσότερα σε λίγο. Σε 5 λεπτά στη Φάρμα των Ζώων θα μπορούμε να πούμε περισσότερα. Αλλά να ξεκινήσουμε από την επιστολή. Ζητάει παρεμβάσεις από την Κομισιόν για την ακρίβεια και συγκεκριμένα για την τακτική των πολυεθνικών να τιμολογούν διαφορετικά το ίδιο προϊόν ανάλογα με τη χώρα, όπως γουστάρουν. Παρεμβάσεις εναντίον. Εναντίον, να το διευκρινίσουμε. Το διευκρινίζει ο Κωνσταντίνος πάρα πολύ σωστά. Ναι, μπορεί κανείς να μπερδευτεί. Ναι, πει, θέλει να εμπλουτιστεί το ενωσιακό δίκαιο περί προστασίας του ανταγωνισμού με διατάξεις που παρέχουν νέα εργαλεία και εξουσίες στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού. Αυτό είναι το καλό, άμα είσαι συγκεκριμένος. Ναι. Καταλαβές. Δηλαδή, στέλνει άλλος μια επιστολή και λέει: τι θα λέγατε να βρίσκαμε νέα εργαλεία ναι, για τον εμπλουτισμό? Ναι. Όχι για την αποδυνάμωση, αλλά για τον εμπλουτισμό. Mm-hmm. Να είναι το καλό, όχι το κακό δηλαδή. Το καλό. Το καλό. Για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την δυνάμεις του καλού, την ακρίβεια. Εν τω μεταξύ, μου λέει ο Θάνος, δεν έχει σταματήσει η Βουλή για καλοκαίρι, δεν έχει κλείσει η Ευρωβουλή. Έχει εκλογές τώρα. Δηλαδή, ναι. Τι θα κάνει τώρα? Ναι, είμαστε τρεις εβδομάδες πριν τις ευρωεκλογές. Είναι πρόεδρος της Κομισιόν η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν. Ναι, να αλλά το δώσουμε αυτό. Να το δώσουμε αυτό. Δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι μετά. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνουν οι απαραίτητες διαβουλεύσεις για να βγει η Κομισιόν και να πει παίρνουμε μέτρα και να εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα πριν τις ευρωεκλογές. Δηλαδή δεν είναι ότι θα γίνει κάτι. Δεν είναι ότι θα υπάρξει μια άμεση απάντηση. Δεν είναι ότι θα συνεδριάσουν κάποια όργανα για να το συζητήσουν αυτό. Γιατί πρακτικά όλες οι θητείες σε ευρωπαϊκό επίπεδο ολοκληρώνονται αυτή τη στιγμή. Δηλαδή θα πει κάποιος το Ευρωκοινοβούλιο, okay, δεν αποφασίζει γενικά. Γενικά δεν έχει νομοθετική εξουσία. Είναι αυτή η φοβερή ιδιαιτερότητα του Ευρωκοινοβουλίου, που είναι ένα Ευρωκοινοβούλιο το οποίο δεν νομοθετεί. Ψηφίζει, συμβουλεύει, κάνει πράγματα, δεν θα το μειώσω, αλλά δεν νομοθετεί. Κάτσε, γιατί έχουμε κάτι οργισμένα μηνύματα εδώ πέρα. Γράφει η Έλενα, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Αυτός δεν μπορεί να βάλει πλαφόν στη χώρα, το απαγορεύεται, θα μας παλαβώσει. Τώρα τι τρόπος είναι αυτός? Καταρχάς ηρέμησε. Τα λέει, είναι από τις λίγες φορές που δεν χρησιμοποιεί κεφαλαία και νιώθω ότι διαβάζω κεφαλαία. Και η Φέμη το ίδιο. Δεν υπάρχουν ήδη μέτρα που μπορεί ο Μητσοτάκης να πάρει και δεν τα έχει πάρει? Τώρα ρε παιδιά, είναι σαν να αμφισβητείτε τον Πρωθυπουργό όμως. Υπήρξε μια ανακοίνωση, για παράδειγμα, από το Μέρα 25. Έχει κάνει και ένα βίντεο ο Βαρουφάκης που λέει ότι κοροϊδευόμαστε. Ο Πρωθυπουργός, που δεν μ' άρεσε αυτό. Ναι, ούτε εμένα. Δεν μ' άρεσε. Πρωθυπουργός είναι. Έχουμε... Δείξε λίγο σεβασμό. Κάτσε τώρα. Έχουμε, έτσι, ξεκαθαρίσει, έχουμε ξεκαθαρίσει και απέναντι στα επίμονα ερωτήματά σου, Κωνσταντίνο, ότι είναι για καλό αυτή η επιστολή. Είναι εναντίον των πολυεθνικών. Χρήστο, αν αυτό είναι δικό σου, το Ούρσουλα Πλαφόν ντερ Λάιεν, σε παρακαλούμε να αποχωρήσεις από το chat. Κάτι έχετε πάθει σήμερα μετά το Super Pool League. Ναι. Και λέει ότι θα καταπολεμήσει τον ανταγωνισμό, θα απευθυνθεί τώρα η Φον ντερ Λάιεν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για να λύσει το πρόβλημα και δεν έχει περάσει από το μυαλό κανενός ότι έχουμε τον ακριβότερο ΦΠΑ και ότι υπάρχουν καρτέλ στην ενέργεια και στα τρόφιμα. Και η λύση είναι να απευθυνθούμε στην Φον ντερ Λάιεν για να εμπλουτίσει το ενωσιακό δίκαιο και να επινοηθούν νέα μέτρα και νέα εργαλεία τα οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι. Τα έχουμε εξαντλήσει τα ήδη υπάρχοντα εργαλεία τώρα... και πάμε για νέα τώρα. Ναι. Δηλαδή, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δουλεύει μονίμως σε κάθε ζήτημα. Έχω βαρεθεί να βλέπω παρεμβάσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις τιμές, έτσι. Ηρωνικά προφανώς. Έβγαλαν μία για τις προμήθειες, ξέρω εγώ, και έγινε θέμα κατά των τραπεζών. Ναι. Τώρα πρέπει να εμπλουτιστεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού, να μπορεί να κάνει κι άλλα. Ας εμπλουτιστεί. Ναι. Εντάξει, ναι. Αυτό είναι σαν μια παράλληλη πραγματικότητα. Δηλαδή, είναι ένας επικοινωνιολόγος και λέει, λοιπόν, θα κάνουμε ότι ασχολείσαι με αυτό. Ωραία, λέει. Θα κάνω ότι ασχολούμαι με αυτό. Γράψε εσύ μια. Βάλει το Μούλο εκεί πέρα, γράφει μια επιστολή. Στέλνει ο Μητσοτάκης την επιστολή. Θα γίνει τίποτα? Όχι. Όχι. Μα δεν. Πώς να γίνει αυτό το κάτι? Εδώ πέρα συζητάμε ότι τον καλό καιρό το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένας πανάκριβος θεσμός στον οποίο γράφουν εκθέσεις ιδεών και καλοπληρώνονται. Και θα λέμε τώρα ότι θα λυθεί το πρόβλημα της ακρίβειας με αυτόν τον τρόπο, με την επιστολή στην von der Leyen. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι επειδή όλα αντιμετωπίζονται με κριτήρια επικοινωνιακά, λέει, να πω αυτό. Πες το καημένε, τσάμπα είναι. Τι θα γίνει δηλαδή? Αν με επιτρέπετε, θα απαγγείλω δύο δημοσιεύματα. Όπα, όπα, αυτά είναι. Θα διαβάσω, θα απαγγείλω. 18 Οκτωβρίου του 2023. Διαβάζω από το IN. Ξεκάθαρο μήνυμα προς τις πολυεθνικές στη μάχη κατά της ακρίβειας έστειλε σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. 18 Οκτωβρίου στάλθηκε το ξεκάθαρο μήνυμα. Διαβάστηκε. Δηλώνοντας ο Πρωθυπουργός πως εάν νομίζουν κάποιοι ότι η Ελλάδα είναι μπανανία και πολλούν τα ίδια προϊόντα σε άλλες τιμές, είναι βαθιά ανοιχτωμένοι. Αν χρειαστεί να τα βάλουμε και με πολυεθνικούς κολοσσούς, θα το κάνουμε. Γιατί αυτοί ουσιαστικά πουλάνε τα ίδια προϊόντα σε άλλες αγορές. Μετά. Κάντε λίγο υπομονή και θα δείτε τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο εννοώ. Το είπε ο άνθρωπος. Κάντε λίγη υπομονή τον Οκτώβριο. Κάναμε υπομονή, φτάσαμε Μάιο-Ιούνιο και στέλνει επιστολή στην For the Lion. Κάτσε ρε, θα το λέει υπομονή, λίγη. Ναι. Δεν εννοεί τώρα. Πότε? Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. 7 μήνες. Ναι. Δεν διευκρίνει πώς θα είναι η υπομονή. Δεν, ούτε παιδί δεν γεννιέται τώρα σε τόσο γιατί. Θέλει υπομονή. Έχω γεννηθεί στους 7 μήνες. Δεν ξέρω αν το παρατηρείς αυτό, αν βλέπεις κάποιες. Όχι, δεν το ήξερα. Λοιπόν, ναι, όταν λέει υπομονή, θέλει πιο πολύ υπομονή, παιδιά. Δείτε το δηλαδή σαν ένα project ζωής. Ότι θα πρέπει, ας πούμε, αυτή η γενιά να κάνει υπομονή. Μετά η επόμενη το βλέπουμε. Θα είμαστε με κάποιο γιο του Μητσοτάκη, γιο, κόρη, ξέρω εγώ, κάποιον εκεί πέρα από το ΣΟΗ, που θα μας λέει και αυτός, παιδιά, τελικά άλλη μια γενιά υπομονή. Δεν θέλω στεναχώριες. 10 Ιανουαρίου 2024. Αμέ, 2 μήνες μετά το κάντε λίγο υπομονή και την πρώτη αναφορά σε Ελλάδα μπανανία. Μήνυμα προς τις πολυεθνικές εταιρείες ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, το επανέλαβε. Πρωθυπουργός που χρειάζεται να το επαναλάβει, το λέγαμε και τότε αυτό. Αν είμαστε στο σημείο που χρειάζεται να πεις η χώρα που κυβερνάω δεν είναι μπανανία, υπάρχει ένα ζήτημα. Δηλαδή σημαίνει ότι κάποιος το έχει σκεφτεί και εσύ θες να το διαψεύσεις. Ναι, λες, δεν είμαι χαζός. Ναι, ναι, εκεί υπάρχει, έχεις δεχτεί μάλλον την καταγγελία κάπου και πρέπει να απαντήσεις. Είναι ένα προβληματικό σημείο. Και ότι ο πληθωρισμός της απληστίας είναι ένα ιστορικό σημείο στη μάχη κατά τις ακρίβειες. Είναι στα 2 χρόνια περίπου ο Πρωθυπουργός παραδέχτηκε ότι δεν είναι μόνο εισαγόμενος ο πληθωρισμός. Τώρα τελευταία το ξαναπορρίπτει. Δηλαδή έχουμε επιστρέψει στο επιχείρημα ότι είναι εισαγόμενος ο πληθωρισμός. Αυτά τώρα ανάλογα, είναι μοναζιγά, είναι σαν το δακτύλιο. Τη μία μέρα είναι έτσι, την άλλη μέρα είναι έτσι. Και σαν τις πρέσπες. Ναι. Αρέσει που οι πρέσπες έχουν γίνει παράδειγμα του πώς μπορείς να λες τη μια έτσι και την άλλη γιουβέτσι. Ναι. Χαρακτήρισε απαράδεκτο φαινόμενο αντίστοιχα προϊόντα πολυεθνικών εταιριών να πωλούνται πολύ ακριβότερα στην Ελλάδα από τις άλλες χώρες Ευρώπης. Δηλαδή το ξέρει το 7 μήνες, το ξέρει το θέμα. Απαράδεκτο. Ούτε τι κάνει, προετοιμάζει αυτό. Την επιστολή. Ούτε εμένα μου αρέσει. Ναι. Θα γίνει επιστολάρα. Εντάξει, παιδιά, δεν. Τα καλά βιβλία δεν γράφονται στο γόνατο. Θέλει ο άνθρωπος τον χρόνο του. Το μπανανία, ναι, είναι λόγια Μητσοτάκη και επαναλαμβανόμενα. Δηλαδή, 2 φορές το έχει πει. Το έχει πει και κεντρικά, όχι σε μία δήλωση, σε συνεντεύξεις. Το άλλο το έχει πει. Θέλω να στείλω ξεκάθαρο μήνυμα. Η Ελλάδα δεν είναι μπανανία. Εντάξει. Ας είναι καλά τα ξεκάθαρα μηνύματα, οπότε μπορούμε και εμείς να ξέρουμε τι εννοεί. Ναι, προφανώς τώρα Εντάξει, είναι, να το θέσω αλλιώς, πώς να το θέσω. Ναι, δεν θα πούμε ότι είμαστε μπανανία, θα πούμε ότι είναι περίεργο να διαλέγουν την Ελλάδα και να εκείνα είναι ακριβότερα από άλλες χώρες, την ώρα που το εισόδημα δεν είναι στα επίπεδα των άλλων χωρών. Όπως έλεγε ο Άκης Σκέρτσος την Παρασκευή, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο βιωτικό επίπεδο των άλλων χωρών. Και αναρωτιέσαι γιατί. Δηλαδή, γιατί μια πολυεθνική υποχρεώνεται να πουλάει χαμηλότερα σε μια χώρα και σε μια χώρα σαν την Ελλάδα πουλάει ψηλότερα και παραπονιέται 7 μήνες ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μάλλον δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Μάλλον μπαίνει πρόστιμο, το έχει πρόστιμο θα μπει μια φορά και θα είναι μικρό. Μάλλον δεν υπάρχει μια κυβέρνηση πόντος να λαμβάνει μέτρα. Πολλά πράγματα. Γιατί η ακρίβεια μπορεί σε κάποιο βαθμό να είναι εισαγόμενη, οκ, σημαίνουν πράγματα στον πλανήτη, αλλά το πώς διαχειρίζεται η κάθε χώρα την ακρίβεια φαίνεται σε μια σειρά από δείκτες. Είμαστε δεύτεροι στον πληθωρισμό τροφίμων στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με 5, κάτι το μεταβολή το τελευταίο χρόνο. Εντάξει. Λέμε πολλές φορές ότι ο πληθωρισμός μετρέεται με βάση συγκεκριμένα προϊόντα, αν μετρηθεί με βάση αυτά που όντως αγοράζουμε, είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Απλώς εδώ πέρα κάπως σε εκνευρίζει λιγάκι η κοροϊδία, μωρέ. Δηλαδή είναι τώρα μια κίνηση η οποία έχει ένα χαρακτήρα κραυγαλαία πυροτεχνηματικό. Αυτό νομίζω ότι είναι το ζήτημα που συζητάμε εδώ πέρα. Ότι υπάρχει αυτό που γράφεται στο chat, το οποίο είναι πάρα πολύ σωστό, ότι βεβαίως και προφανώς δεν έχουν εξαντληθεί τα ελληνικά μέσα. Η αύξηση του, ο υψηλός ΦΠΑ στη χώρα μας είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό τέτοιο παράδειγμα. Και εκτός από το ότι δεν έχουν εξαντληθεί τα εγχώρια μέσα, είναι και ότι δεν υπάρχει καμία σαφής πρόβλεψη για το ποια θα είναι αυτά τα μέσα με τα οποία θα μπορέσει να τον. Τι θα σέψει τον. Καλπασμό των τιμών, τώρα τις αυξήσεις των τιμών. Και γι' αυτό και είναι και κάπως ενοχλητικό. Γιατί όντως ο άλλος τώρα μετράει τα ψηλά του για να αγοράσει φακές. Οπότε όταν έχει εσένα τον κοροϊδεύει, τότε θα στείλει email στην Φόντερ Λάιν. Εντάξει, είναι λίγο αστείο. Ναι, και δεν μιλάμε καν για πλαφόν. Δηλαδή το πλαφόν είναι μια, ας πούμε, σε μέτρα είναι μια προχωρημένη λύση, για να μην πω ακραία λύση. Το παράδειγμα του ΦΠΑ είναι ενδεικτικό. Και όχι μόνο για το 6, για να μηδενιστεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη, αλλά και το 24 που είναι τεράστιο συντελεστής και είναι σε πάρα πολλά προϊόντα. Και εδώ η κυβέρνηση απαντάει ότι όχι, το έκανε η Ισπανία και δεν έπιασε. Εν τω μεταξύ, έχει πιάσει όπου έχει εφαρμοστεί. Και το άλλο φοβερό επιχείρημα για την μη μείωση του ΦΠΑ είναι ότι δεν ξέρουμε αν θα φτάσει στον καταναλωτή η μείωση. Και εκεί πέρα έρχεσαι και λες, είναι η δουλειά σου ακριβώς αυτό, να διασφαλίσεις με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ότι θα φτάσει μείωση στον καταναλωτή. Γι' αυτό έχουμε ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γι' αυτό χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Αυτό που τα ακούει ο άλλος και σου λέει, η Σοβιετία γίναμε. Αυτό το πράγμα συμβαίνει. Ότι δεν είναι το τεράστιος μύθος της ελεύθερης αγοράς. Δεν γίνεται να μην ελέγχεις την αγορά, δεν θα τα λύσει όλα μόνη της. Πόσο μάλλον όταν σε πάρα πολλούς τομείς είναι ολιγοπόλια. Η ζωή γράφει ότι ξέχασε να πατήσει play στη φάρμα και το ξεκίνησε τώρα. Okay. Τώρα μην με σκάς τώρα μεσημεριάτικα κι εσύ. Τι να κάνω, με στεναχωρείτε ρε παιδιά χωρίς να μπορώ και να κάνω τίποτα. Τι να κάνω, να γυρίσουμε πίσω να τα ξαναπούμε. Δεν είναι άδικο για τους άλλους που πατήσανε play. Χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τους ακροατές, τις ακροάτριες που ξεχάσαν να πατήσουν play. Κάτσε, έβλεπες και τα σχόλια τα οποία και σχολίαζαν κάποια πράγματα. Υπήρχε μια ροή, αλλά ήμασταν εμείς στο stop. Δεν ξέρω πώς το έκανε. Όχι, δεν θα έβλεπε τα σχόλια, μάλλον θα έκανε κάτι άλλο. Μα πάτε και ξεχνιόσαστε, ρε παιδιά. Δηλαδή, τι άλλη προτεραιότητα έχετε στη ζωή σας. Η μία λέει έχει στο ένα ακουστικό εξυπηρέτηση πελατών και στο άλλο ακουστικό φάρμα. Καταλαβαίνετε τι θα ακούνε αυτοί, τι εξυπηρέτηση πελατών θα είναι αυτοί. Όχι, εντάξει, αφήνει τον πελάτη να μιλάει, κάνει εσύ. Ναι, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Ακούστε το φάρμα. Το έχουμε σημειώσει. Θα το μεταφέρω. Το ακούω. Μπείτε και ξαναβγείτε. Κλείστε το και ξανανοίξτε το. Εξυπηρέτηση πελατών. Λοιπόν, πάμε να δούμε το Έχουμε και άλλη μια παρέμβαση από τα πάνω, αλλά πολύ ισχυρή και ηχηρή παρέμβαση. Καλό. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και βίντεο νομίζω εδώ. Βεβαίως. Αν μπορεί ο Βασίλης ο Μύτικας. Ο κύριος Biden. Ο κύριος Biden, ναι. Να ακούσουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Πάμε, Τζο. Some of you ask, what is democracy? We can't stop wars that break out and break our hearts. In a democracy, we debate and dissent about America's role in the world. I want to say this very clearly. I support peaceful, nonviolent protest. Your voices should be heard, and I promise you I hear them. I determined to make my administration look like America. I have more African Americans in high places, including on the court, than any president in American history, because I need the input. What's happening in Gaza and Israel is heartbreaking. Hamas's vicious attack on Israel, killing innocent lives and holding people hostage. I was there 9 days after. Sent pictures of tying a mother and a daughter on a rope, pouring kerosene on them, burning them, and watching as they die. Innocent Palestinians caught in the middle of all this. Men, women, and children killed. Σας ζητάμε συγγνώμη για τα εγγλέζικα. Θα μεταφράσω αμέσως λέξη προς λέξη όλα αυτά που είπε ο πρόεδρος Biden. Δεν με πείθεις. Γιατί ρε Θάνο, γιατί δεν σε πείθω δηλαδή. Τι είναι αυτό το... Μα αν υπάρχει, αν ξεκινάμε με δυσπιστία τώρα από τους δικούς μας. Νικόλα, το ξέρω. Το ξέρω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος που πιστεύει σε μένα. Λοιπόν, είπε... Ας πούμε το περίμενα. I support peaceful protests. Ναι. Στηρίζει τις ειρηνικές διαμαρτυρίες. Mm-hmm. Το λέει και το ειρηνικές, γιατί είναι κάτι σατανάδες, κάτι σκατόπεδα εκεί πέρα, πάνε και κάνουν φασαρία. Αλλά φασαρία. Θέλουμε, ναι, τι. Τα αντίσκηνα, μεγάλο όπλο το... Αισθητικός φασισμός, το αντίσκηνο, θα έλεγα. Λοιπόν, και λέει λοιπόν για το πώς στέκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στον πόλεμο και λέει ότι σας ακούω. Είπε και ότι έχει κάτι Αφρικανούς εκεί πέρα που θέλει να τους ακούει τι του λένε και οι Αφρικανοί, και είναι σωστό και αυτό, πες και εσύ Αφρικανοί. Αλλά το βασικό είναι αυτό, ότι στηρίζει τις κινητοποίησεις. Ακούει τις κινητοποίησεις. Είναι το ακούω. Έχει πει και ο Μητσοτάκης αυτό, δεν το έχει πει. Ναι. Το ακούω. Ναι, ναι, ναι. Εσύ εκνευρίζεις όταν το ακούς αυτό ή μόνο εγώ? Πάρα πολύ. Εγώ το ακούω, και εκνευρίζομαι. Πολλοί κόσμος δεν το εκνευρίζει. Δηλαδή λέει, το μεταφράζει ως καταλαβαίνω το επιχείρημά σου κλπ. Εγώ πάντα το καταλαβαίνω ότι απλώς θες να με ξεφορτωθείς όταν μου λες το ακούω. Ναι, ρε, όταν λέω όλο το ακούω, είναι ότι ευχαριστώ πάρα πολύ, θα το λάβουμε υπόψη μας και είναι στο άλλο, αυτή έχει τη φάρμακη. Και λέει, μπείτε και ξαναβγείτε και κλείστε το και πατήστε restart. Ναι. Έκανε μια έκκληση για να σοβαρευτούμε. Για κατάπαυση του πυρός στην Γάζα. Ο πρόεδρος τον είπα. Και εγώ συνεχίζω να λέω ότι το έχει γίνει πρόεδρος μη κυβερνητικής οργάνωσης ο Biden. Δηλαδή έχει το ρόλο, ας πούμε, μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης κύρους, Διεθνής Αμνηστία, ξέρω εγώ, παρατηρείται, Human Rights Watch. Joe Biden βγαίνει και λέει, θα ήθελα πάρα πολύ, απευθύνω έκκληση για κατάπαυση του πυρός. Λες, είσαι ο πρόεδρος της Αμερικής, έχεις μια κάποια δύναμη. Αν ήθελες κατάπαυση του πυρός, θα γινότανε. Θυμάστε, ήταν, έχουμε τώρα 20, είναι πριν από καμιά δεκαριά μέρες που οι Ηνωμένες Πολιτείες απείλησαν ότι δεν θα συνεχίσουν την στρατιωτική στήριξη στο Ισραήλ. Είπε ο Biden ότι η εισβολή στη Ράφα θα είναι ένας λόγος για να γίνει αυτό, και δεν είναι μόνο ότι δεν συνέβη αυτό. Αμέσως διευκρίνησαν οι συμβουλοί του ότι όχι, δεν εννοεί ο πρόεδρος, αυτές είναι μακροχρόνιες δεσμεύσεις που έχουμε και τις οποίες θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε. Έχουμε άλλα 700 εκατομμύρια και το κοιτάζαμε τώρα, το συνολικό ποσό ανά έτος είναι 3,8 δις στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ. Τα πληρώνουν Αμερικανοί φορολογούμενοι, υπερήφανοι. Υπερήφανοι γιατί η χώρα τους αυτή τη στιγμή γίνεται συνένοχη σε ένα έγκλημα πολέμου. Και για να μπορέσει να το κάνει αυτό, χρειάστηκε η κυβέρνηση Biden να εκδώσει ένα κείμενο αναφοράς για το τι συμβαίνει εκεί, όπου ισχυρίζεται ότι δεν έχει αποδειχθεί η παρεμπόδιση της ανθρωπιστικής βοήθειας, το οποίο είναι προφανώς εξευτελιστικό για την κυβέρνηση Biden, αλλά είναι νομικά απαραίτητο, διότι διαφορετικά θα έπρεπε να διακοπεί η ανθρωπιστική βοήθεια, δεν θα, η στρατιωτική στήριξη, γιατί δεν θα μπορούσαν να στηρίζουν την ώρα που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο ή έστω την ώρα που αναγνωρίζουν ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Συνεπώς, αυτό που γίνεται είναι ότι ο Biden κάνει αυτές τις, κάνει αυτές τις δηλώσεις. Όλος ο κόσμος γνωρίζει. Έχουμε μια τεράστια εισρωή από υλικό τεκμηρίωσης που δείχνει ότι εμποδίζεται η ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει. Συνεπώς, ξέρουμε ότι συντελείται έγκλημα πολέμου εκεί πέρα. Και αυτό που γίνεται είναι ότι... Αυτός είναι ένας νόμος του 1961 που εξηγεί ότι δεν θα μπορούσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποτίθεται να παρέχουν στρατιωτική στήριξη σε μια χώρα που εμποδίζει την ανθρωπιστική βοήθεια που στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πράγμα το οποίο προφανώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλλά με λίγα λόγια αυτό που γίνεται είναι ότι ο Μπάιντεν εκεί πέρα βγαίνει, λέει, πώς το είπαμε, σας ακούω. Στηρίζω τις κινητοποιήσεις. Ναι, πρέπει να υπάρξει κατάπαυση του πυρός. Ξεκινάει προφανώς από τους ομήρους, γιατί το λέει, να απελευθερωθούν οι ομήροι. Και αναφέρει πρώτα και τη Χαμάς, αλλά λέει και ότι οι Παλαιστίνοι, οι αθώοι, δεν φταίνε σε τίποτα που βομβαρδίζονται. Και την ίδια στιγμή εγκρίνεται νέο πακέτο 1 δισεκατομμυρίου για όπλα προς το Ισραήλ. Πριν 5 μέρες η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενημέρωσε το Κογκρέσο για τη νέα παράδοση όπλων προς το Ισραήλ, 1 δις. Δηλαδή, έχεις μια αποθέωση της υποκρισίας, δεν υπάρχουν άλλα λόγια. Είναι αποθέωση της υποκρισίας, διότι καταλαβαίνουμε εδώ πέρα την τεράστια κλίμακα στην οποία πρέπει κανείς να αποστρέψει το βλέμμα από τα συντελούμενα εγκλήματα προκειμένου να γίνει αυτό. Και την ίδια στιγμή είναι πράγματα που δεν είναι κρυφά. Βγαίνουν δηλαδή χρηματοδότες των δημοκρατικών και λένε ότι ξέρετε κάτι, τώρα είναι περισσότεροι οι Εβραίοι ψηφοφόροι σας από τους μουσουλμάνους υποστηρικτές της Χαμάς. Οπότε είναι ένα λόμπι που λειτουργεί κανονικά με τις υγιείς και ευγενείς αρχές του προθαλαμισμού, που λέει ότι η χρηματοδότησή σας εξαρτάται από αυτή την στήριξη, οπότε προσέξτε τι θα κάνετε. Και μιλάμε τώρα για έναν χώρο δισεκατομμυρίων. Αυτό γίνεται την ώρα που προφανώς υπάρχουν οικονομικά συμφέροντα, ιδιωτελή οικονομικά συμφέροντα που δεν κρύβονται ακριβώς πίσω από αυτό, γιατί είναι ο ίδιος μηχανισμός που παράγει. Τίποτα. Ναι, δεν κρύβεται τίποτα ακριβώς που παράγει αυτή την συνθήκη. Και μέσα σε αυτό έχουμε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς αμάχους. Και με την πρόσθετη σημείωση ότι αυτά γίνονται σε ένα περιβάλλον που δεν υπάρχει κάποιος σαφής στρατηγικός στόχος. Είναι περισσότερες φωνές που λένε ότι, πέρα από το ηθικό ή νομικό ζήτημα της στήριξης στην Παλαιστίνη, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ερώτημα προς το Ισραήλ, ότι πότε τελειώνει αυτό, πότε νικάσει αυτό. Πότε, όταν δεν θα έχει μείνει Ρουθούνη, όταν δεν θα έχει μείνει κανένα παιδάκι όρθιο. Ποια ακριβώς είναι η στρατηγική επιδίωξη στην προκειμένη περίπτωση, όταν δεν έχεις κάποιον σαφή στόχο, γιατί Χαμάς κάνει ενταρτοπόλεμο, οπότε πας σε ένα μέρος, λες εδώ τελειώσαμε και μετά επανεμφανίζεται. Αυτά είναι ρεπορτάζ του CNN της περασμένης εβδομάδας. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο είναι αμφιλεγόμενο το αν συμβαίνει. Είναι πραγματικό το πρόβλημα και νομίζω ότι υπάρχει ανεξαρτήτως της πλευράς από την οποία κοιτάζει κάτι. Ναι, υπάρχει αυτό το πρόβλημα για το Ισραήλ. Εγώ έβλεπα μια διάλεξη του Τζον Μιρσχάιμερ που έχει τίτλο «Γιατί το Ισραήλ είναι σε...» Έχει μεγάλο πρόβλημα, η Deep Trouble το κάνει. Είναι στο κέντρο ανεξάρτητων σπουδών, έχει ανέβει στο διαδικτύο. Τον Μιρσχάιμερ τον είχαμε αναφέρει και στην ρωσική εισβολή για τις αναλύσεις του. Είναι πολιτικός επιστήμονας, ασχολείται πάρα πολύ με διεθνείς σχέσεις. Θεωρείται από τις αυθεντίες, τέλος πάντων, σε αυτές τις αναλύσεις. Και ουσιαστικά το επιχείρημά του είναι ότι υπάρχουν τρεις ή τέσσερις λόγοι που το Ισραήλ έχει πρόβλημα, και ο πρώτος από αυτούς είναι ακριβώς αυτό, ότι δεν υπάρχει ένα πλάνο για την επόμενη μέρα στην Γάζα. Δηλαδή, το Ισραήλ λέει ότι εμείς θέλουμε να εξαλείψουμε τη Χαμάς. Ο Μισχάιμερ απαντάει ότι αυτό δεν γίνεται, δεν μπορεί να συμβεί. Το Ισραήλ επίσης λέει ότι προσπαθεί να απελευθερωθούν οι όμηροι, και αυτό έχουμε καταλάβει ότι δεν γίνεται έτσι. Δηλαδή, δεν έχω υπόψη μου μια κάποια στιγμή όπου να επελευθέρωσε ο Ισραηλινό στρατό του ομήρου. Ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει μετά από συμφωνίε και απελευθερώθηκαν κάποιοι. Αλλά τώρα το σενάριο ότι θα του βρει σε κάποιο τούνελ τη Χαμά και θα του απελευθερώσουν οι Ισραηλινέ δυνάμει μου φαίνεται μη πραγματικό. Και, είναι, και τίθεται και το ερώτημα, τίθεται και εντό του Ισραήλ. Είναι ένα υπουργό, ο Γκάντ, που θεωρείται κεντρό και είναι μέλο του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου, που έδωσε ένα τελεσίγραφο στον Νετανιάχου για σχέδιο στον πόλεμο στη Γάζα μέχρι τις 8 Ιουνίου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ούτε το Ισραήλ έχει σαφή στόχο. Για το τι θα γίνει μετά, τι θα κάνεις, θα κάνεις πλήρη εθνοκάθαρση, θα τους σκοτώσεις όλους. Αυτό είναι το πλάνο. Δηλαδή, όλο και όλα τα δεδομένα συνηγορούν στο ότι αυτή τη στιγμή διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ. Και ο Μισχάιμερ λέει το ίδιο πράγμα, λέγοντας μάλιστα ότι δεν ασπαζόταν αυτή την ιδέα το Δεκέμβριο, ας πούμε. Αλλά το εξηγεί, βάζει και το κομμάτι των δηλώσεων των Ισραηλινών αξιωματούχων. Αλλά μετά από αυτό τι? Δηλαδή θα πάει σε μια κατοχή της Γάζας στο Ισραήλ όπως συνέβαινε μέχρι το 2004-2005 όπως ήρθηκε και επί Αριέλ Σαρών? Δεν υπάρχει σαφής δρόμος. Επίσης λέει ότι το Ισραήλ δεν θα δεχόταν ποτέ τη λύση των δύο κρατών. Και αυτό είναι, μοιάζει λογικό σε αυτή την ανάλυση, δεδομένου ότι μετά την επίθεση της Χαμάς, αυτό εδώ το πρόβλημα είναι η επίθεση της Χαμάς, ότι τώρα ένα τόσο εχθρικό κράτος στα σύνορα, με σύνορα και κανονικό κράτος, με εξοπλισμένο, δεν ξέρω εγώ τι, με δικαίωμα να δίνει λεφτά στην άμυνα και όλα αυτά, θα ήταν κάτι το οποίο το Ισραήλ δεν θα το δεχότανε. Οπότε η κατάσταση μοιάζει με ένα διέξοδο, υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή, μια τεράστια πολιτική, μια τεράστια φρίκη και δεν υπάρχει κανένα φως στον ορίζοντα. Δεν υπάρχει σχέδιο ούτε από αυτούς που κάνουν την εισβολή αυτή τη στιγμή. Ναι. Συν τις σχέσεις με τον υπόλοιπο κόσμο που το βάζει και αυτός, που ότι γίνεται το Ισραήλ σιγά σιγά ένα κράτος παρίας. Παρίας είναι το σωστό. Παράια state, αναφέρεται συχνά στην διεθνή έτσι, ορολογία, με όλες διαδηλώσεις και όλο το κίνημα εναντίον του και ότι είναι και κατηγορούμενο για γενοκτονία στο Διεθνές Δικαστήριο, το οποίο δεν έχει αποφασίσει για το αν διεξάγει γενοκτονία του Ισραήλ. Έχει αποφανθεί όμως ότι υπάρχουν στοιχεία γενοκτονίας και το διερευνά περαιτέρω. Ναι, αυτό που διάβαζα του Μαρτάζα Χουσέιν από το The Intercept, για το, που έχει παρόμοια θεματολογία, δηλαδή μιλάει για έναν πόλεμο χωρίς τέλος και χωρίς πολιτική. Και λέει αυτό, ότι ουσιαστικά έχει κάπως κατορθώσει με αυτόν τον τρόπο το Ισραήλ να υπάρχει μια εδρεωμένη πεποίθηση στους μεγαλύτερους διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς, ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με γενοκτονία. Και προφανώς σιγά σιγά αποσύρεται η στήριξη της κοινής γνώμης, φθήνει το επιχείρημα περί αντισημιτισμού, αλλά καταλαβαίνουμε λιγάκι την κλίμακα στην οποία συγκρούονται συμφέροντα άλλου τύπου. Δηλαδή και η ρητορική υπεράσπιση, τη βλέπουμε στα ελληνικά κανάλια δηλαδή, το να επιστρέφει στην 7η Οκτωβρίου, από κάποιο σημείο και μετά δεν θα μπορεί να λειτουργεί. Δηλαδή εδώ θα έλεγε κανείς ότι εντάξει, έστω ότι επιδιώκεις την εκδίκηση, να πονέσουν για αυτό που έκαναν και μετά τι θα γίνει. Καταρχάς κανείς δεν σου λέει ότι αν επιδιώκεις την εκδίκηση αυτό έχει κάποιο ορατό τέλος. Αν κάτι γνωρίζουμε από την ανάγνωση της αρχαίας τραγωδίας είναι ότι η εκδίκηση προκαλεί το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ότι η εκδίκηση έχει συνέχεια, ότι ακολουθείται από ανεκδίκηση. Οπότε, αν αυτός είναι ο στόχος, δεν θα πάει καλά. Και νομίζω ότι αυτό που λέμε τώρα, όταν λέμε ότι είναι 3,8 δις τον χρόνο, είναι ο φόβος μας ότι οι αποφάσεις είναι στα χέρια ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν να χάσουν κάτι από την κακή έκβαση. Δηλαδή, η ίδια η διαιώνιση αυτού του κύκλου του αίματος είναι κερδοφόρα για εκείνους. Συγγνώμη αν είναι πολύ χοντροειδής, οικονομικίστηκε αυτή η ανάλυση, αλλά τέλος πάντων, αυτό μου φαίνεται ένα τουλάχιστον στοιχείο αυτής της ιστορίας, το οποίο είναι πάρα πολύ κραυγαλαίο για να το παραμερίσει κανείς. Ναι, τώρα μπήκαμε λίγο σε μια έτσι, γεωστρατηγική ανάλυση, αλλά είναι επιχειρήματα που τίθενται στο δημόσιο διάλογο και έχει μια αξία να το πιάσουμε και με αυτό, δηλαδή το πώς θα έρθει αυτό και από αυτή τη σκοπιά. Το πώς υπάρχει μια λύση αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς δεν φαίνεται ότι υπάρχει κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει μια συμφωνία για την αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους ή κάτι τέτοιο. Θάνο, διακόπτουμε για να μιλήσουμε τη Λεμπερνή Θωμά. Ναι. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε. Γεια σου, Λαμπρινή. Λαμπρινή Θωμά. Πες μας τα καλά μαντάτα. Τα καλά μαντάτα είναι ότι έχουμε την πρώτη μας νίκη. Είναι η πρώτη φορά από όταν ξεκίνησε αυτή η τραγωδία των διώξεων, των πολιτικών διώξεων ουσιαστικά κατά του Ασάνς, που έχουμε μια απόφαση υπέρ του. Και μια απόφαση η οποία είναι και ελαφρώς κόλαφος, θα έλεγα, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ουσιαστικά το δικαστήριο ένα μέρος των αιτιάσεων των Αμερικάνων, των δικαιολογιών που προσέφεραν οι Αμερικάνοι και οι οποίες λένε ότι ναι, θα αποφασίσει ένα δικαστήριο και μπορεί να τον δικάσουμε και σαν δημοσιογράφο και θα δούμε αν έχει τα δικαιώματα που έχουν οι Αμερικάνοι δημοσιογράφοι, πήγε στον κάλαθο των αχρήστων από το δικαστήριο. Το δικαστήριο είπε: δεν σας πιστεύουμε. Δεν πιστεύουμε δηλαδή ότι η δίκη που θα γίνει στις ΗΠΑ, αν γίνει, θα είναι δίκαια και δεν θα έχει να κάνει με πολιτική δίωξη. Λαμπρινή, ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο εδώ πέρα? Δεν είναι αθώος, είναι ότι θα μπορέσει να δικαστεί στην Μεγάλη Βρετανία και δεν θα φύγει για τις ΗΠΑ. Αυτό είναι προς το παρόν. Αναθυμίσω ότι είχαμε καλύψει εκεί, είχα πάει στο Λονδίνο και καλύψαμε το κομμάτι αυτό της έφεσης. Αυτή τη φορά δεν είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον Ασάνς. Αυτό που είχαμε καλύψει ήταν Ασάνς εναντίον Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή προσέφυγαν οι δικηγόροι του με εξαιρετικό τρόπο και με εξαιρετικές τοποθετήσεις, ζητώντας να αναγνωριστεί ότι εάν πάει εκεί δεν θα έχει μια δίκαια δίκη, εάν πάει εκεί μπορεί να έχουμε και την ποινή του θανάτου, εάν πάει εκεί δεν θα αντιμετωπιστεί ως δημοσιογράφος και δεν θα του αναγνωριστεί το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου. Περίεργο, τι δικαιώματα έχουν δώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες? Λέω, περίεργη αυτή η δυσπιστία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι δικαιώματα έχουν δώσει? Ναι, βρε, ποτέ. Ποτέ χρυσοί άνθρωποι, ποιος ξέρει ποιος και γιατί τα κάνει αυτά και τους πετάει λάσπη. Πάντως, σημασία έχει ότι έχουμε το δικαστήριο να λέει ότι ο Ασάνς μπορεί να προσφύγει σε ανώτερα δικαστήρια από αυτό. Του τέστην περνάμε σε ένα κομμάτι της Βρετανικής δικαιοσύνης για το οποίο θα το θυμίσω πριν 4 χρόνια μας είχε πει ο Βαρουφάκης ότι είναι και το πιο αδιάβλητο. Δεν είμαι ειδική στην Βρετανική δικαιοσύνη, αλλά τον πιστεύω γιατί σίγουρα είχε μεγαλύτερη εικόνα και γιατί σίγουρα είχε εικόνα και από τον Κόρμπιν, ο οποίος ήταν και σήμερα έξω από το δικαστήριο. Ήταν εκεί συνέχεια, έτσι. Και επίσης να πω ότι υπήρξαν πάρα πολλές διεθνείς εκκλήσεις από πολιτικούς, μεταξύ των οποίων ο σημαντικότερος είναι ο Λούλα, ο οποίος βγήκε χθες και είπε ότι δεν επιτρέπεται να γίνει αυτό. Αυτό είναι το άλλο πολιτικό, γιατί οι πολιτικές πιέσεις από την Αμερική υπάρχουν σίγουρα. Όμως μπορεί να υπάρχουν, και εδώ θα γίνω ο κακός αυτός μου, αυτός που βλέπει δύσκολα τα πράγματα, μπορεί να υπάρχουν και πιέσεις να μην ληφθεί απόφαση ακόμα. Μπορεί δηλαδή ο Biden στη συγκεκριμένη φάση που έχει πρόβλημα με την αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών να προτιμάει αυτή η υπόθεση να πάει για μετά τις εκλογές. Δηλαδή δεν μπορώ Αυτή τη στιγμή... γιατί χρονικό ορίζοντα μιλάμε με βάση την απόφαση, δηλαδή ποια είναι τα επόμενα νομικά βήματα? Τώρα πρέπει να γίνει η κανονική έφεση. Έχει δικαίωμα να κάνει κανονική έφεση. Να πει τα δικαστήρια δεν ήταν δίκαια, οι διαβεβαίωσεις δεν έχουν δοθεί. Με βάση τα δεδομένα του ανώτερου από τα δικαστήρια που αποφάσισε για μένα, έτσι, δικαιούμαι μια δίκαιη δίκη και ως τώρα δεν την είχα. Οπότε στού και από την αρχή ουσιαστικά. Αυτό είναι το συμπέρασμα, ας πούμε. Μάλιστα. Αλλά όσο καλό και αν είναι καλό, έτσι, είναι κάτι που το θέλαμε, είναι κάτι που το επιζητούσαμε όλοι, είναι κάτι για το οποίο είναι βέβαιο ότι οι δικηγόροι του θα κάνουν, αυτή τη στιγμή είμαστε 10 λεπτά από την ανακοίνωση, οι δικηγόροι του σίγουρα θα έχουν να μας πούν πολύ περισσότερα και θα γράψω, σήμερα θα έχουμε κείμενο, αλλά από την άλλη πλευρά μου περνάει και από το νου ότι το βάρος των Αμερικάνικων εκλογών μπορεί να επηρεάζει και προς την κατεύθυνση απλώς το θέμα να συνεχίσει να υφίσταται όπως είναι τώρα, να έχουμε ένα, ας πούμε, moratorium. Είναι τέτοια η πίεση. Συγγνώμη, Θάνο. Λίγο να τα συνοψίσουμε, Λαμπρινή, γιατί μπορεί ξαφνικά να τεθεί θέμα έκδοση της ΗΠΑ μετά τις εκλογές των... Όχι. Μπορεί τα δικαστήρια που θα γίνουν μετά να πάρουν ανάλογες αποφάσεις με αυτές που είχαν πάρει τα δικαστήρια ως τώρα. Δηλαδή τώρα έχουμε μια ανατροπή και μια ανατροπή που είναι υπέρ του Ασάνς. Και για την οποία είμαστε όλοι ευτυχείς. Ναι, αυτό είναι σαφές. Απλώς για την επόμενη. Για να ξεκαθαρίσουμε το. Είναι πάρα πολύ σημαντική η απόφαση, αλλά είναι πολύ μακρύς ο δρόμος και μπορεί και να ανατραπεί η απόφαση. Σε 2 χρόνια, σε 3 χρόνια. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε διασφαλίσει ότι ο Ασάνς δεν θα αποσταλεί στις ΗΠΑ. Έχουμε διασφαλίσει ότι τέλος πάντων δεν κινδυνεύει η ζωή του όπως κινδύνεται. Γιατί πάλι άρρωστος ήταν και δεν ήταν στο δικαστήριο. Δεν είναι καλά. Έτσι το ξέρουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ο άνθρωπος είναι σε πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Λοιπόν, εκείνο που έχουμε κερδίσει όμως είναι μέχρι τα επόμενα δικαστήρια. Το τι θα αποφασίσουν τα επόμενα δικαστήρια και αν θα επανέλθουν με άλλες διαβεβαιώσεις μετά τις εκλογές οι Αμερικάνοι. Αυτό δεν το ξέρω. Ούτε μπορεί να το ξέρει κανείς μας. Okay. Αλλά αυτό είναι ένα 10-20%, ας πούμε. Δηλαδή. Το πιθανότερο είναι, με τη λογική των πραγμάτων που μας είχε πει και ο Βαρουφάκης, και πάλι το επαναλαμβάνω, δεν μπορώ να γνωρίζω, ότι οι δικαστές αυτοί στα ανώτατα δικαστήρια, κάτι σαν τον Άριο Πάγο, ας πούμε, στη Βρετανία, αισθάνονται ότι κουβαλάνε και αυτή την παράδοση του Βρετανικού δικαίου κτλ. Καλά, αυτό μένει να το δούμε. Ναι. Οπότε τώρα, τι χρονοδιάγραμμα είμαστε υπάρχει. Είμαστε χαρούμενοι προς το παρόν, καταρχήν. Χαρούμενοι προς το παρόν είναι μια χαρά για μας, Λαμπρινή, για τα μέτρα αυτής της εκπομπής. Καλά, αυτό είναι χαρούμενοι στα ουράνια, προς το παρόν. Τρέχουμε στα λιβάδια. Ωραία, τι χρονοδιάγραμμα έχουμε τώρα, είναι σαφές αυτό. Δηλαδή, ξεκινάει ο Ασάνς σε έφεση. Ναι, ξεκινάνε οι δικηγόροι του την έφεση, κανονικά. Είναι σαν να μην έχει γίνει κανένα δικαστήριο, να το πω τώρα. Αλλά επίσης δεν πάμε σε ένα δικαστήριο μόνο μελές ή διμελές ανθρώπων που μπορούν να πιεστούν. Πάμε σε ανώτερο δικαστήριο. Πάμε εκεί που μπορούμε να έχουμε περισσότερες πιθανότητες για δικαιοσύνη, ας το πω έτσι. Το θέμα της έκδοσης έχει λήξει οριστικά, προσωρινά, όχι. Μπορεί να ξανασυζητηθεί αφού υπάρξει η απόφαση, ναι, του επόμενου δικαστηρίου. Ναι. Ναι. Έχουμε κάνει όμως ένα πρώτο μεγάλο θετικό βήμα. Και θα μου επιτρέψετε να πω, το έχουμε κάνει χάρη στους λαούς, όπως γίνεται και με το Παλαιστινιακό, έτσι και με τον Ασάνς. Υπήρξε παγκόσμια κινητοποίηση χρόνια τώρα. Είμαστε παρόντες όσοι είμαστε παρόντες συνέχεια. Και αυτό, οι αριθμοί οι δικοί μας και οι άνθρωποι που συνεχίζουν να δίνουν το παρόν, είναι το πιο σημαντικό. Είναι το πιο σημαντικό. Λαμπρινή, επιστρέφω σε αυτή την ερώτηση, γιατί δεν νομίζω ότι την κάπως... Δεν την απάντησα. Δεν το κατάλαβα. Είναι υπολογίσιμη η πίεση της αριστερής πλευράς των δημοκρατικών για το θέμα Ασάνς, εκτιμάς? Ναι. Ναι. Και γι' αυτό λέω ότι υπάρχει μία μικρή περίπτωση. Κοίταξε, εγώ πίστευα, ότι το έχω πει και σε εκπομπές, ότι αυτό θα το κερδίζαμε. Όχι όμως με τη λογική του δικαίου, γιατί αυτό που κερδίζουμε είναι το δίκαιο, αλλά όχι με τη λογική του δικαίου, με τη λογική των Αμερικάνικων εκλογών. Το έχω πει δημοσίως αρκετές φορές. Πίστευα ότι τώρα θα το κερδίσουμε, γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν μπορεί να έχει πάνω στο βάρος της Γάζας αυτή τη στιγμή και στο genocide job που τον φωνάζει η αριστερή πτέρυγα των δημοκρατικών και το θέμα της έκδοσης του Ασάνς. Ναι. Απλώς αυτό νιώθω, Λαμπρινή, ότι τώρα όταν είσαι διατεθειμένος να καταπιείς τη Γάζα, αναρωτιέμαι ποιες θα ήταν οι πιέσεις και πόσο αποφασιστικές θα ήταν οι πιέσεις για τον Ασάνς. Πόσο κόσμος ψήφιζε τον Τσίπρα μετά την Κολοτούμπα. Δηλαδή υπάρχει και ο κόσμος που θα του αρκούσε έστω κάτι τέτοιο για να πάει να ψηφίσει ξανά τον Biden. Είσαι πολύ κακιά με τον ΣΥΡΙΖΑ, Λαμπρινή. Αυτό δεν θα το αρκούμε σε αυτό. Ωραία, να μείνουμε στο ότι δεν τίθεται θέμα έκδοσης της ΗΠΑ. Ότι μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι και να πω επίσης ότι αύριο έχω space με τον ακροατή μου, την ακροάτριά μου και το ακροατίνι μου για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα στο Twitter. Ωραία, δεν τίθεται θέμα έκδοσης. Ξεκινάει μια διαδικασία μέσω έφεσης, η διαδικασία την αρχή και πάει σε ανώτερο, στον ανώτατο βαθμό της Βρετανικής δικαιοσύνης ώστε να φεθεί ελεύθερος ο Ασάν σε κάποιο μεγάλο χρονικό διάστημα. Και περιμένουμε κείμενο μόλις οι δικηγόροι του κάνουν και δηλώσεις. Ωραία, τα είπα καλά, Λαμπρινίτε. Οι δηλώσεις δεν έχουν γίνει. Άριστα 10. Όχι. Ευχαριστώ, Λαμπρινί. Είμαστε στο τέταρτο από όταν ανακοινώθηκε. Δεν τους επέτρεπαν μέσα κινητά. Έπρεπε να είναι όλα στο σιωπηλό. Κάποιοι τα κρατήσαν μάλλον στο σιωπηλό και στέλνανε λίγο προς το consortium news. Δεν είχαμε επαφή. Δεν ξέραμε ακριβώς τι γίνεται μέσα. Οπότε με το που μαθεύτηκε αυτό, ακόμα δεν έχουν προλάβει άνθρωποι να βγουν έξω. Αλλά το πανηγύρι έξω έχει αρχίσει, έτσι. Δηλαδή, οι άνθρωποι που ήταν εκεί να τον στηρίξουν και πάλι και ήταν πολλοί, είναι σε γιορταστική φάση τώρα. Και είναι λογικό. Λαμπρινή, μια που σε έχουμε εδώ, βγήκε και μια απόφαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου. Μας το γράφουν στα σχόλια. Πριν λίγο έχει βγει στην δημοσιότητα. Μάλλον δεν είναι απόφαση. Ανακοινώθηκε ότι υπάρχουν εντάλματα σύλληψης για τον ηγέτη της Χαμάς Γιαχία Σινγουάρ και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου με την κατηγορία των εγκλημάτων πολέμου. Για τον πρώτο προφανώς για την επίθεση της Χαμάς και στη συνέχεια για τον δεύτερο για τις επιθέσεις του Ισραήλ στην Γάζα. Το ανακοίνωσε ο Γενικός Εισαγγελέας του Δικαστηρίου στο CNN και στην Κριστιάνα Μαμπούρ σε συνέντευξη που βγήκε στη δημοσιότητα, φαντάζομαι, πριν λίγο, πριν λίγη ώρα. Δεν έχουμε μια ώρα, έχουμε τόσο έχουμε. Ναι, ναι, ναι. Το είδα εγώ δηλαδή. Ναι. Κοίταξε, αναμενόμενο σε ένα βαθμό, ανούσιο σε μεγάλο βαθμό. Δηλαδή το συζητάνε τώρα ένα μήνα, έχουμε που το ακούμε ότι θα. Και έχουμε μια ισορροπία η οποία... Εγώ, ο ένας έχει κάνει, είναι υπεύθυνος θεωρητικά για ένα έγκλημα πολέμου, την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, και ο άλλος σωστά. Είναι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Αυτό είναι ένα δικαστήριο το οποίο έχει πάρει πολύ περίεργες αποφάσεις κατά καιρούς και στο οποίο ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο Χαν, ο επικεφαλής, έχει ένα πολύ περίεργο ιστορικό. Το έχω πει και σε εκπομπές. Δεν είναι καθαρός άνθρωπος, ας το πούμε έτσι. Οπότε όλες αυτές οι ιστορίες μπορεί να έχουν να κάνουν και με πιέσεις, ώστε και πάλι, λόγω των αμερικάνικων εκλογών, να έχουμε... Να, παιδιά, ορίστε και τα δικαστήρια, κατάλαβες. Λοιπόν, δεν ελπίζω σε τίποτα από εκεί, να το πω έτσι. Είναι πολύ πιο σημαντικό αυτό που έκανε η Νότιος Αφρική. Και σε ένα δικαστήριο που υπάρχουν ισορροπίες αληθινές. Είναι διαφορετικά δικαστήρια, να το πούμε αυτό, έτσι. Ναι, είναι διαφορετικά δικαστήρια. Στεγάζονται στην ίδια πόλη, αλλά είναι διαφορετικά δικαστήρια. Ναι, τώρα μιλάμε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και επίσης πέρα από τα εντάλματα σύλληψης για Σινγουάρ και Νετανιάχου, υπάρχουν εντάλματα για τον Υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, τον Γιοάβ Γκαλάντ και δύο ακόμη ηγέτες Χαμάς. Ναι. Και τον Χανίγια που θεωρείται ο πολιτικός ηγέτης. Φαντάσου τώρα να ερχόταν εδώ ο Νετανιάχου, να το συλλάβει κανένας. Αυτό, ναι, θέλω να τα πούμε αυτά. Θεωρητικά. Τα έχουμε ζήσει με τον Πινοτσέτ αυτά. Θεωρητικά αυτό σημαίνει ότι αν ο Νετανιάχου βγει από το Ισραήλ, πρέπει να συλληφθεί... Σε χώρα η οποία αναγνωρίζει το συγκεκριμένο δικαστήριο... Εντάξει, αυτό φαντάζομαι πολλές χώρες το κάνουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, δεν αναγνωρίζουν το συγκεκριμένο δικαστήριο. Βγάλει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έρχεται στην Ευρώπη. Ναι, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εξεψιονισμό. Θεωρητικά, αν έρθει εδώ, θα πρέπει εμείς να τον συλλάβουμε. Ναι, θυμάμαι την ίδια συζήτηση για τον Πούτιν, που κι αυτός νομίζω έχει ένταλμα σύλληψη εναντίον του. Ναι. Ο ίδιος άνθρωπος είναι που είχε βγάλει το για τον Πούτιν το ένταλμα σύλληψης, ας πούμε, τότε. Δεν είναι ένα δικαστήριο που έχει, να το πω έτσι, την καλή. Έξωθεν μαρτυρία. Ναι, αλλά και πάλι διεθνώς, τελευταίο και θα σε αποδεσμεύσουμε, Λαμπρινή. Και πάλι διεθνώς δεν έχει μια σημασία αυτή τη στιγμή να υπάρχει από ένα διεθνές δικαστήριο ένταλμα σύλληψης για εγκλήματα πολέμου. Φυσικά, αλλά αυτή τη στιγμή μήπως εξισώνει αυτό μια γενοκτονία με ένα έγκλημα πολέμου. Γιατί αυτό που έκανε η Χαμάς, το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, είναι έγκλημα πολέμου, έτσι. Η διαφορά ανάμεσα στη γενοκτονία και το έγκλημα πολέμου είναι τεράστια νομικά. Όταν λοιπόν έχεις τις διώξεις να τα βάζουν μαζί, τι εικόνα δημιουργείς, λέω. Ναι. Είμαι κακός άνθρωπος, το έχω πει έτσι. Λοιπόν, σε αυτά. Και επίσης από ένα δικαστήριο στο οποίο ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι διαβλητός. Δηλαδή, είναι διαβλητός, τέλος. Ο ακροατής μου ξέρει, το έχω εξηγήσει. Αυτό μας στάνει, Λαμπρινή. Αυτό μας στάνει. Να είσαι καλά και σε ευχαριστούμε. Εγώ ευχαριστώ και να πάτε να γιορτάσετε μετά. Όλοι γιορτάζουμε σήμερα. Όλοι γιορτάζουμε σήμερα. Ήταν η Λαμπρινή Θωμά που λέει ότι είναι κακός άνθρωπος. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι κακός άνθρωπος η Λαμπρινή Θωμά. Ξέρω, Θάνο, εσύ τι λες. Τι, φωστάσαμε να το συζητάμε αυτό. Είπε, έτσι είπε, ρε παιδί μου, λέει, εγώ λέω αυτό. Είμαι κακός άνθρωπος. Όχι. Δεν είναι κακός άνθρωπος. Καλούτσικος θα έλεγα. Ναι, με χαρά. Καλούτσικος. Έχει καιρό και να μαγειρέψει. Κεφάτη και αισιόδοξη, το έλεγε για τον Ασάνς, να το πούμε αυτό. Ναι. Το λέει και στην εκπομπή και στα άρθρα, ήταν πολύ αισιόδοξη. Σίγουρα πιο αισιόδοξη από εμάς, δηλαδή προσφέρει αισιοδοξία στην εκπομπή πάντα η Λαμπρινή. Και γι' αυτό και θα προχωρήσουμε στο τελευταίο κομμάτι αισιοδοξίας που είναι η πύλος. Να δούμε πρώτα ένα μικρό βιντεάκι. Είναι στο πλαίσιο της κάλυψής μας για τη δίκη της Πύλου. Θα είναι εκεί αύριο η Νεκταρία Ψαράκη. Εγώ δεν θα μπορώ να είμαι, γιατί υπάρχει δίκη για τον Ζακ και είναι στην τελική φάση, που είναι οι απολογίες κατηγορουμένων πια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να είμαστε εκεί γενικά. Αυτό θα πει παρεμπιπτόντως ότι υπάρχει μια πιθανότητα αύριο να μην προλάβω να είμαι στην εκπομπή. Αλλά πάμε να ακούσουμε το βίντεο με τις δηλώσεις δικηγόρων από την εκδήλωση που έγινε για το ναυάγιο της Πύλου και μετά επιστρέφουμε να χαιρετήσουμε και να πάμε σπίτια μας να κοιμηθούμε. 21 Μαΐου 2024, κοντά στον ένα χρόνο από το πολύ νεκρό ναυάγιο της Πύλου, θα γίνει το δικαστήριο με τους 9 κατηγορούμενους που αντιμετωπίζουν σοβαρότατες κατηγορίες αδίκως, και θέλουμε να είστε όλοι εκεί να στηρίξετε την προσπάθεια να αθωθούν και να διασφαλιστούν τα εχέγγυα μιας δίκαιης δίκης. Την 3η 21 Μαΐου ξεκινάει η δίκη για τους 9 κατηγορούμενους για το ναυάγιο της Πύλου. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε όλοι εκεί και να δείξουμε ότι το αφήγημα, ότι αυτοί είναι οι διακινητές και ότι αυτοί ευθύνονται για το μεγαλύτερο ναυάγιο στην Ελλάδα, δεν γίνεται πιστευτό από τον κόσμο. Καμία συγκάλυψη δεν πρέπει να υπάρξει σε αυτό το έγκλημα και πρέπει οι υπεύθυνοι, πραγματικά οι υπεύθυνοι και όχι τα εξελαστήρια θύματα, να βρεθούν στη φυλακή. Θέλουμε να σας καλέσουμε όλους στο τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Καλαμάτας στις 21 Μαΐου. Η αθώση των 9 είναι κομμάτι του κινήματος που απαιτεί τη μη συγκάλυψη του εγκλήματος του ναυαγίου της Πύλου, που όλοι έχουμε καταλάβει μετά από τόσο διάσημα και τόσες μαρτυρίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ότι το πλοίο βυθίστηκε μετά την δημούργηση σε μια προσπάθεια πρόθεσης του πλοίου Αντριάνερα προς τα Ιταλικά ύδατα. Την 3η 21 Μαΐου δικάζονται στο τριμελές φετίου κακουργημάτων Καλαμάτας 9 επιζώντες από το ναυάγιο της Πύλου με ένα σαθρό κατηγορητήριο και οι οποίοι κατηγορούνται για πολύ βαριά αδικήματα, ακόμα και για την πρόκληση του ναυαγίου. Σας καλούμε να σταθείτε δίπλα τους, να μην επιτρέψουμε τη συγκάλυψη αυτού του κρατικού εγκλήματος. Στις 21 Μαΐου ξεκινάει η δίκη 9 Αιγυπτίων στο τριμελές εφετείο Καλαμάτας, οι οποίοι κατηγορούνται ότι προκάλεσαν το ναυάγιο του Πύλου. Επειδή οι κατηγορίες εναντίον τους είναι έολες, σας καλούμε όλους στο δικαστήριο, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε για αυτούς τους ανθρώπους μια δίκαιη δίκη. Στην Καλαμάτα είναι το δικαστήριο, μην ξεσηκωθείτε για να πάτε στο δικαστήριο εδώ. Η δίκη για το ναυάγιο της Πύλου γίνεται στην Καλαμάτα. Αυτή που ακούσατε είναι η συνήγορη υπεράσπιση, τους βρήκε η Νεκταρία μετά την εκδήλωση που έγινε με θέμα την δίκη των ανθρώπων αυτών. Φαντάζομαι ότι θυμάστε όσοι παρακολουθείτε τη Φάρμα και την συνέντευξη που κάναμε με την Εφη Δούση και τον Δημήτρη Χούλη, και έχετε μια εικόνα του δικαστικού σκανδάλου που έχει συντελεστεί ως κερασάκι πάνω στην τούρτα του μεγαλύτερου εγκλήματος των τελευταίων ετών. Με λίγα λόγια, αυτό που έχει γίνει είναι ότι αφού τους πνίξαμε τους ανθρώπους αυτούς, βρήκαμε και μερικούς στο σωρό από αυτούς που γλίτωσαν για να τους βάλουμε φυλακή για αυτούς που πνίξαμε. Αυτό έχει συμβεί και εκεί είναι ο πήχης της άμυνας αυτή τη στιγμή. Δεν είναι μια κοινωνία η οποία ζητάει όντως τιμωρία των ενόχων. Αυτό που είπε ο Δημήτρης Χούλης, που είναι να πάνε φυλακή αυτοί που φταίνε και όχι τα εξυλαστήρια θύματα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση που απλώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη έχει επιλέξει 9 ανθρώπους και με αποδεικτικά στοιχεία αυτού του επίπεδου που σας ανέφεραν και οι δικηγόροι στην συνέντευξη που δώσαν εδώ πέρα, στην πραγματικότητα χωρίς αποδεικτικά στοιχεία επιδιώκουν να τους στείλουν φυλακή λίγο πολύ με βάση τα δεδομένα που έχουμε για πάντα. Ναι, πολύ συνοπτικά, και τα υπόλοιπα μπορείτε και να τα διαβάσετε στο ρεπορτάζ της Νεκταρίας από την συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι δικηγόροι την Πέμπτη, ανέβηκε το ρεπορτάζ το Σαββατοκύριακο, αλλά και να τα δείτε σε περίπτωση που θέλετε στην Φάρμα της προηγούμενης Τετάρτης με την Έφη Δούση και τον Δημήτρη Χούλη. Πολύ συνοπτικά λοιπόν, και μόνο για μένα το ότι κατηγορούνται και για πρόκληση ναυαγίου είναι ενδεικτικό της όλης υπόθεσης. Δηλαδή ξεκινάω από αυτό. Ξέρουμε και γνωρίζουμε και για τη ρημούλκηση, ξέρουμε διάφορα στοιχεία που έχουν βγει από διεθνείς οργανισμούς, έχει βγει το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex, υπάρχουν όλα αυτά τα στοιχεία, και τώρα το να κατηγορήσει 9 ανθρώπους για πρόκληση του ναυαγίου νομίζω δείχνει πολύ ξεκάθαρα την σκευωρία που πάει να στηθεί. Και μάλιστα δεν αναφέρεται και στο κατηγορητήριο το σκηνή. Δεν αναφέρεται τίποτα. Αναφέρεται σε παθητική φωνή ότι κάποια στιγμή πήρε κλίση το πλοίο, πήγαν από εδώ, κάτι συνέβη. Πήγαν από τη μία πλευρά όλοι οι μετανάστες και το πλοίο βυθίστηκε. Και λες, ωραία. Και από εκεί καταλαβαίνεις όλη την υπόθεση. Και για τη διακίνηση, τα στοιχεία που υπάρχουν είναι καταθέσεις άλλων προσφύγων που λαμβάνονται αμέσως μετά το ναυάγιο. Και λένε ότι αναγνώρισα τον Τάδε που μου έδωσε νερό. Ή αναγνώρισα τον Δίνα που εκείνη τη στιγμή έδινε... Μας έλεγε που να κάτσουμε. Και εδώ, η υπεράσπιση εδώ λέει, και όταν ρωτήσαμε σχετικά, ότι υπάρχουν οι επικοινωνίες των κατηγορουμένων με τους διακινητές για το που συνεννοούνται για το πόσα χρήματα θα δώσουν ώστε να περάσουν στην Ευρώπη. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι πολύ σημαντικό αντεπιχείρημα σε αυτή την κατηγορία. Γιατί θα μπορούσε κάποιος να πει και να θεωρήσει ότι εντάξει, υπήρχαν κάποιοι εκ των διακινητών σε αυτό το πλοίο, όπως μερικές φορές γίνεται, αλλά αφήνουν το πλοίο πριν βουλιάξει και αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αυτά, για μένα αυτά τα δύο είναι τα πρώτα από τα οποία ξεκινάει αυτή η υπόθεση. Το επόμενο είναι ότι εκεί προφανώς συνδέεται και με το αν θα αποδοθούν ποτέ ευθύνες σε ελληνικό δικαστήριο στο λιμενικό. Δηλαδή αν καταδικαστούν αυτοί οι άνθρωποι για πρόκληση ναυαγίου και ειδικά για το ναυάγιο, η υπόθεση για την ελληνική δικαιοσύνη τελειώνει εκεί. Θα πει κάποιος πάρα πολύ καχύποπτος ότι με το άλλο σενάριο θα τελειώσει δύο μέτρα μετά. Αλλά εντάξει, έχει μια σημασία να διεκδικήσει να τιμωρηθούν αυτοί που όντως προκάλεσαν το ναυάγιο και να διερευνηθεί το τι ακριβώς συνέβη εκείνες τις πολλές ώρες στο αλευτικό Αντριάννα. Ναι. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να σώσουμε τις παράπλευρες απώλειες της απόπειρας συγκάλυψης. Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε στη φάση δηλαδή που ζητάμε να τιμωρηθούν οι πραγματικοί ένοχοι. Είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να μην τιμωρηθούν οι επιζώντες του ναυαγίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Η Φάρμα των Ζώων ήταν. Αύριο είναι λίγο αβέβαιη η σύνθεση. Αν έχουμε τελειώσει νωρίτερα από το δικαστήριο, από τη δίκη για τον Ζακ, θα έχω επιστρέψει. Αλλιώς θα κάνει ο Θάνος με την Γεωργία Κρυεμπάρδη την εκπομπή, και εγώ θα προσπαθήσω να έχω μια μικρή ανταπόκριση τηλεφωνική. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα λέμε αύριο το μεσημέρι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Να στηρίζετε το The Press Project, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Φιλιά, την αγάπη μας.